dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl. Nu bij Scapino 1 plus 1 gratis op al onze sportartikelen. Dus ook op sale. Open je ogen. Zie de biologische weides van Arlen. Waarin de koe van kruiden en klavers geniet. Chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Wij maken samen met de natuur melk en yoghurt vol smaak. Lekker puur. Arla Biologisch. Nu bij Gamma 40% korting op bruinzeelvloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen nee, door... Nee, ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken. Sneller! VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wilt streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 Nieuws. 12 uur. Bij een ongeluk op de A2 bij Eindhoven is een motorrijder zwaar gewond geraakt. Hij werd door een automobilist aangereden en gleed daarna zo'n 200 meter over de weg, meldt Omroep Brabant. De bestuurder van de auto is doorgereden en daar wordt met man en macht naar gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De VS denken erover om NAVO-landen te straffen die volgens hen te weinig hebben geholpen in de oorlog met Iran, meldt de Wall Street Journal. Ze willen Amerikaanse militairen weghalen uit die landen en verplaatsen naar bondgenoten die meer steun geven. Donald Trump dreigt al langer met het vertrek uit de NAVO. Rutte probeert hem daar nu van te weerhouden. De VN noemt de Israëlische aanvallen in Libanon ronduit afschuwelijk. Dat zegt een mensenrechtenchef. De aanvallen kwamen kort na een staakt het vuren met Iran. Bij de bombardementen zijn volgens Libanon zeker 250 mensen omgekomen en meer dan 1000 gewond geraakt. Ziekenhuizen liggen volgens de VN overvol. En Iran heeft zogeheten veilige vaarroutes aangewezen in de straat van Hormuz. Schepen moeten hun doorgang afstemmen met het Iraanse leger voordat ze door de zeestraat mogen. Als onderdeel van het staakt het vuren tussen de VS en Iran moet het land de belangrijke zeestraat weer helemaal openen. Dat lijkt alleen nog niet te zijn gebeurd. Er zijn brede opklaringen en het koelt uiteindelijk af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, maar in de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 18 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je de Flitsmeister met een flits op de A2 richting Den Bosch bij Eindhoven, opgepast bij 158,5. Dan de A6 richting Lelystad bij 76,9. De A7 dan richting Amsterdam bij Weidewormer. Ook daar staat je op je snelheid te controleren bij 6,9. De A17 dan van Roosendijk richting Moerdijk bij Moerdijk zelf 33,3. De A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Zwartemeer 41,1. En als laatste de A58 richting Goes bij 166,9. Veilige reis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Luijk. Yes, van harte welkom op de donderdag richting het weekend met zometeen Ellie Goulding en eerst David Guetta en Sia. Radio 538. The Radio 538. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Jouw 538 met Max en Annie Grammer. Je hoorde The Thing I Love. 538. Zo, Julio van Luijt hier. Van harte welkom in de 538, waar de woensdag weer heeft plaatsgemaakt voor de donderdag. Volgens onderzoek de dag waarop de meeste mensen om 3:00 over 12 smiddags vreemd gaan. Zegt ik onderzocht, donderdag is namelijk voor de meeste mensen de langste dag op het werk. Dus is het makkelijkste om te zeggen, en dat gebeurt dus kennelijk om 3:00 over 12, om te zeggen dat je wat later thuis bent, terwijl je dan ergens anders zit, weet je wel. Wel ironisch, uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de donderdag de dag is waarop de meeste trouwerijen plaatsvinden. En ik denk ook dat ik mijn vriendin maar eens ten huwelijk ga vragen als ik 3:00 over 12 vanmiddag heb overleefd, want dan kun je natuurlijk alles aan. Van harte welkom op de donderdag, we gaan richting het weekend met zometeen de nieuwste Davina Michel. Ook Bruno Mars komt eraan. En eerst Ellie Goulding, dit is Burn. We don't have to worry about nothing. We got the fire, and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, human race. When the light's turning down, they don't know what they heard, strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire, yeah, we got the fire, fire, fire, and we're gonna lay it burn, burn, burn.

Hey, waar kom jij oorspronkelijk vandaan? Ik woon al enige tijd in de buurt van Amersfoort, maar ik kom oorspronkelijk uit Emmen. En eigenlijk de eerste keer als ik dat tegen mensen zeg, dat ik uit de buurt van Emmen kom, dan reageert iedereen, zeker hier natuurlijk in het westen van het land, die reageert, jeetje, maar dat is een eindweg. Of als ik thuis op de tennis bijvoorbeeld tegen die gasten zeg, joh, ik kom oorspronkelijk uit Emmen, dan is altijd wat ze zeggen, jeetje, wat een eindweg, man. Dan ga je nog wel eens terug dan naar Emmen. Dan zeg ik, ja, tuurlijk. Sterker nog, af en toe, als ik gewoon een avondje ga eten bij mijn ouders bijvoorbeeld, ga ik gewoon even op en neer, hoor. Dat vind ik helemaal geen probleem. Het is namelijk maar 1,5 uur. Heen, 1,5 uur terug. En ik moet zeggen, met de benzineprijzen van nu doe ik dat ook niet meer iedere week. Maar dit is een tijdje dat ik gewoon elke week op en neer ging. Ik vind het namelijk wel lekker om even terug te gaan naar Emmen. Dat is lekker rustig. Zeker, mocht je nu in het noorden ook wonen en je luistert dit, dan weet je zeker dat op een gegeven moment als je dan Zwolle voorbij rijdt, dan wordt het lekker rustig op de weg en dan kun je gewoon je ding doen. Ja, dat vind ik echt ontzettend lekker. Daar ben ik altijd wel trots waar ik oorspronkelijk vandaan kom. En het grappige is, Calvin Harris, die heeft dat ook. Natuurlijk, ja, die woont in L.A., miljoenen villa heeft hij. Weet ik veel waar, op Ibiza nog huizen. Zou me ook niet verbazen dat hij op Curaçao nog wat huis heeft. Maar uiteindelijk woont hij gewoon nog deels op een boerderij in Schotland, omdat hij houdt van het rustige leven daar. Nee, eerlijk gezegd, je hoort er nu met Rihanna in de 15 nacht. This is what you came for. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Davina Michel, Still Champagne. Jouw hits, jouw 538. Oh, Radio 538 met de nieuws van Davina Michel. Je hoorde Still Champagne. 5 plus 3 is 8. Lekker zeg, donderdagnacht. Het weekend nadert inmiddels. Dat betekent dat de hersenen natuurlijk langzamerhand steeds verder uitgeteld raken. Maar we gaan nog even één keer testen hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills in 5 plus 3 is 8. Jouw kans op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen deze nacht is de kwalificaties om op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 13 plus 6? 13 plus 6, je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Dan heb je misschien wel het 538 slaapmasker. Dus kom maar door 13 plus 6 via de gratis app van 538. Call you up in the middle of the night. Like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no yes, you did. Ooh, so girl, if you

Project bij 538. Je hoorde de nieuwste Rivers. John, goeienacht. Goedenavond. Hoeveel is 13 plus 6? 19 uiteraard. Kijk eens. 5 plus 3 is 8. Zo, John, hard aan het werk voor een postgigant. Dat is allemaal pakketjes achterin. Jazeker. Heb jij nooit een keer de neiging om zo'n pakket open te maken? Dat zullen we niet doen, hè. Als we de baan willen houden. En alles is verzegeld, dus ja, je komt natuurlijk nergens bij. Nee, ik snap dat het natuurlijk niet handig is. En je moet ook zeker niet zeggen dat je het een keer zou willen doen. Maar, of tenminste dat je het zou doen. Maar heb je niet een keer de neiging dat je iets voorbij ziet komen dat je denkt, nou ja, een nieuwe iPhone zou ik ook wel graag willen als je een Coolblue pakketje ziet of zo? Nee, dat valt wel mee. Ik heb eigenlijk alles wat mijn hartje wil begeerd. Dus dat is geen probleem. Wat een eerlijke jongen ben je eigenlijk, John. Ja, sowieso. Altijd. Eerlijkheid duurt langs, hè? Zo is het ook. Dat vind ik een mooi gezegde. Hé, John, hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills deze nacht? Ja, helemaal niks mis mee. Dat komt wel goed. Ja, de hersenen zijn nog niet toe aan weekend? Ja, altijd wel. Maar hoofdrekenen, dat lukt altijd. Ook in het weekend. Nou, lekker, jongen. Wat was je cijfer vroeger op de basisschool? Weet je dat nog? Nou, ik rekende meer terwijl ik had uitgehaald als vroeger. Dus laten we het daar maar op houden. Oh, echt? Wat goed, man. Maar gaat het helemaal goed komen, John, denk ik. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen op te lossen. De bedoeling is dat je het zo snel mogelijk oplost. Je mag passen. En heb je binnen die 30 seconden een beetje een leuk aantal goed. Dan ga je even door met het 5-3 slaapmasker. Helemaal tof. Nou, dan gaan we later het gaan doen. Ben je er klaar voor? Zeker. Dan ga je. Wat is 23 plus 15? 38. 50 min 18. 32. 6 keer 7. 42. 81 delen door 9. 9. 34 plus 27. 61. 90 min 45. 45. 8 keer 5. 30. 64 delen door 8. 8. 19 plus 36. 35. 55, sorry. 9 keer 6. 54. Kijk eens, nou. Ik vind dat je nog aardig knap hebt gedaan, John, met ondertussen de navigatie op de achtergrond. Eén foutje, dat is toch redelijk? Nou, één foutje had inderdaad. Hoe denk je dat je het zelf hebt gedaan? Een stuk of 8. Nou, je had in totaal 11 vragen goed, dan moeten ze dus 1 van fout rekenen. Dus in totaal 10 vragen goed, jongen. Ja, hartstikke mooi, dank je. Je hebt het wel waargemaakt dat jij inderdaad beter kunt rekenen dan uitgaan wat dat betreft. Ja, nee, rekenen is nooit een probleem geweest voor mij. Dat, ja. Nou, lekker. Nou, lekker, jongen. Hey, John, het 5-3 slaapmasker komt jouw kant op. Succes nog eventjes deze nacht. Hey, dankjewel, hè. Jullie ook fijne nacht. Jojo. Hoi, hoi, hoi. Het is van 5-3 met zometeen de nieuwste Olivia Dean. Ook Emery en Snaya Twins zijn onderweg voor je. En dit is Michael Jackson. I'm

idee en een grote droom die je graag een keer werkelijkheid zou willen laten worden in het echte leven. De band die ik nu voor je ga draaien, die heeft dat absoluut gehad. Ze begonnen in 1996, waren gewoon een paar vrienden op de universiteit die het leuk vonden om een beetje muziek met elkaar te maken. En dachten, nou weet je, laten we gewoon een beetje met elkaar gaan jammen. Het is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste bands ter wereld. En op een gegeven moment hadden ze die droom al vroeg. Luister maar eventjes mee naar een fragment uit 1998. This is now the 26th of June 1998. By the 26th of June 2002, the Coldplay, or the band, whatever they're called then, will be known just all over, man. Hun droom was om in 2002 wereldwijd bekend te staan. En precies 4 jaar en 3 dagen na dit fragment stonden ze dan als headliners op de Glastonbury Festival. En kende iedereen ze. En daarom nu hier bij 538. Coldplay, over hun heb ik het. Je hoort ze nu bij 538 in de Speed of Sounds. together, and if that's true.